חמש חברות. די-ג'יי גיא סלמה מארח את ססטו סנטו לרגל צאת האלבום רמיקסר מבית קומפקט. We'll be right back. העצמי שלך בשמיים. תן את המפתחות של האוטו לחדרה שלך. 99 Escape. Trance on air. הביטחון העצמי שלך בשמיים. תן את המפתחות של האוטו לחדרה שלך. Tissue. on air. ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה מארח את ססטו סנטו לרגל צאת האלבום רמיקסר מבית קומפקט. We'll be right back.

99 Escape. Trans on air. Trans on air.